w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 11 dzień września, tutaj niezmiennie Polskie Radio, Trójka, minęła 13. Serwis Trójki, Filip Jarek. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na pozyskanie wyrzutni HIMARS. Chodzi o niemal 500 sztuk tego nowoczesnego uzbrojenia. Komisja Europejska podała najnowsze szacunki dotyczące gospodarki. Wynika z nich, że Polska odnotuje realny wzrost PKB w przyszłym roku. Do piątku pełnomocnicy komitetów mogą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę ramową na pozyskanie niemal 500 wyrzutni rakietowych HIMARS. Szef resortu obrony zapowiedział, że rozpoczęcie dostaw przewidziane jest od roku 2026. Razem z zamówionymi w 2019 roku 18 wyrzutniami, a więc jednym dywizjonem, Wojsko Polskie będzie dysponowało 500 wyrzutniami HIMARS w 28 dywizjonach. Jeden już jest, 27 trafi do Polski. Rozpoczęcie dostaw planujemy pod koniec 2025 roku. 2026 rok został wskazany jako ten rok bezpieczny. HIMARSy to systemy artylerii rakietowej dalekiego zasięgu, które wykorzystują podwozie kołowe pozwalające na szybkie przemieszczanie się. HIMARSy mogą być m.in. transportowane na pokładzie używanych przez polskie wojsko samolotów. Wyrzutnie mogą używać dwóch podstawowych typów pocisków o zasięgu około 70 i około 300 km. Komisja Europejska nieznacznie obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski w bieżącym roku. Jednocześnie w letniej prognozie Bruksela utrzymała szacunki na przyszły rok dla Polski. Wzrost realnego PKB nad Wisłą ma wynieść 2,7%, co oznacza, że będzie ponad dwukrotnie wyższy niż w strefie euro i niemal dwukrotnie wyższy niż w całej Unii Europejskiej. Autorzy letniej prognozy gospodarczej wyjaśnili, że nieco słabszy wzrost gospodarczy dla Polski w bieżącym roku wynika m.in. z niższej konsumpcji prywatnej. Komisja Europejska zwróciła również uwagę na spadek płacy realnej w naszym kraju i wysokie koszty kredytów. W prognozie wskazano, że mocnym fundamentem polskiej gospodarki jest eksport i inwestycje, głównie publiczne z udziałem środków unijnych. Jednocześnie w 2024 roku unijni analitycy spodziewają się odbicia konsumpcji prywatnej, która ma być także głównym motorem napędzającym polski wzrost gospodarczy. Według unijnej metodologii inflacja w przyszłym roku w Polsce wyniesie 6,1%, a podwyżka płacy minimalnej w ocenie komisji może być jednym z czynników wzrostu presji inflacyjnej. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kolejne prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej zostaną opublikowane w listopadzie. PiS chce wprowadzić emerytury stażowe. To inna z zapowiedzi programowych, jaka padła podczas weekendowej konwencji partii. O tych planach mówił w Polskim Radiu Gdańsk wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała. Jak podkreślił, emerytury stażowe byłyby szansą dla osób, które wcześniej rozpoczęły pierwszą pracę. Te osoby, które wcześniej podjęły pracę, czyli szczególnie długo pracują, zazwyczaj to są też osoby pracujące fizycznie w takich zawodach, które po prostu eksploatują organizm człowieka i w których bardzo ciężko, będąc już starszą nieco osobą, pracować, żeby przepracowawszy długie, długie lata, miały szansę, żeby na emeryturę przejść. Lider PiS-u Jarosław Kaczyński wskazywał podczas konwencji w Końskich w ten weekend, że dla kobiet liczba lat uprawniających do przejścia na emeryturę miałaby wynosić 38, a dla mężczyzn 43 lata. Do piątku pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji. Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki powiedział, że chętni powinni skontaktować się z danym komitetem. Można też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem Urzędu Gminy lub komisarzowi wyborczemu. I tutaj ważna uwaga, wtedy w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego, taka kandydatura będzie brana pod uwagę. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane są przez pełnomocników komitetów wyborczych. Przyjmują to urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja. Kandydat musi mieć polskie obywatelstwo i najpóźniej w dniu zgłoszenia mieć ukończone 18 lat. Za udział w pracach obwodowych komisji przysługują diety. Przewodniczący otrzyma 800 zł, jego zastępca 700, a członek komisji 600 zł. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od czwartku chłodzenie, a do czwartku słońce, upał i bez deszczu. Taką przyszłość pogodową zapowiadają synoptycy. Dziś najcieplej w Zielonej Górze, maksymalnie aż 31 stopni. Najchłodniej nad morzem 25, ale co to za chłód? I padać dziś na pewno nie będzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Tutaj Trójka Polskie Radio, tak przy okazji Czarnej Ines daje znać, że do 15 zejdziemy również do kopalni. Wcześniej jednak zajrzymy na Zamek Królewski w Warszawie, sprawdzimy muzyczne kalendarium oraz zajrzymy na pewien festiwal filmowy. Będziemy niezmiennie zachęcać i zaciekawiać i tak przy okazji muzycznie również zdejmować ciężar z poniedziałku. Zatem Stress Out. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think.

w programie trzecim Polskiego Radia. Kilka dni temu Zamek Królewski odkrył karty przed zwiedzającymi i zaprezentował to, co będzie się działo w drugim półroczu 2023 roku. Okres ten rozpoczął się dużą wystawą czasową Przebudzeni, ruiny antyku i narodziny włoskiego renesansu, będącej owocem współpracy z najważniejszymi instytucjami muzealnymi i kolekcjami prywatnymi świata. Ostatni kwartał roku zapowiada się nie mniej interesująco, o czym przekonuje profesor Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Chcemy pokazać zarówno sztukę współczesną Nowosielskiego razem z całą plejadą najważniejszych polskich twórców przełomu XX i XXI wieku. Nowosielski w otoczeniu ponad 20 wspaniałych, znakomitych malarzy polskich. Chcemy zaprezentować nieco inaczej twórczość profesora Nowosielskiego. Otóż uczynimy z niego przewodnika po polskiej sztuce drugiej połowy XX wieku. Monika Przypkowska, kuratorka wystawy Sztuka Widzenia, Nowosielski i inni. Pomysł może się wydawać zaskakujący i na to liczymy, bo jeśli się przyjrzeć sztuce Nowosielskiego, to przy całym jego osobniczym temperamencie, przy całej jego indywidualności, ta sztuka w swojej wersji narracyjnej jest niezwykle uniwersalna. Ona dotyczy cielesności, ale i duchowości. Chcemy obrazami Nowosielskiego zaprosić Państwa do spotkania nie tylko z jego pracami, ale także z całą historią malarstwa, rzeźby, obiektami artystek i artystów, którzy w Polsce tworzyli. Wystawę Sztuka Widzenia Nowosielski i inni będzie można oglądać od 5 grudnia. Za to od 6 października dla zwiedzających będzie dostępna wystawa Geniuszu Lwowa, arcydzieła z Galerii Lwowskiej. Zaczynamy od Geniuszu Lwowa. Prezentacji metropolii wielokulturowej, wieloreligijnej, otoczonej nimbem legendy. Pokazujemy to, czego dokonał Lwów i mecenasi tam zgromadzeni w XIX wieku, fundując tę galerię. Przyjedzie 90 obrazów, które będą stanowiły taką panoramę sztuki europejskiej i polskiej minionych stuleci, aż do I wojny światowej. Z Lwowa do eksponatów militarnych. 10 listopada na wystawie z Norymbergi do Mediolanu, szlakiem najlepszego uzbrojenia Europy nowożytnej, będzie można się zagłębić w dawną sztukę wojenną. Chcemy pokazać uzbrojenie włoskie i niemieckie, które w epoce XVI i XVII wieku słynęło z jakości, pokazać różnice, jeżeli chodzi o dekoracje, konstrukcje, wygląd tych przedmiotów. Tomasz Mleczek, kurator wystawy i kustosz kolekcji militariów Zamku Królewskiego. Nie chciałbym zdradzać po kolei eksponatów, jakie się pojawią, ponieważ to jest troszeczkę niespodzianka. Będą eksponaty, które znajdują się u nas w kraju, ale będą eksponaty zagraniczne. Mogę tylko podpowiedzieć, że przyjadą do nas z Wiednia i będą związane z bardzo słynną rodziną magnacką, więcej nie powiem. Natomiast będziemy mieli pełne zbroje, będziemy mieli piękne egzemplarze broni białej typu rapiery, pojawi się broń palna krótka i pojawi się też broń strzelcza, a tutaj nie będę mówił konkretnie jaka, żeby też była to troszeczkę niespodzianka. Poza wystawami Zamek Królewski może pochwalić się nie byle jakim nabytkiem, który znajdzie swoje miejsce w stałej ekspozycji. Chodzi o Madonnę z Dzieciątkiem Paulo Uccella. Pokazujemy Uccella, ponieważ jest to wydarzenie zupełnie niezwykłe. Gigant sztuki XV-wiecznych Włoch, ten, który praktycznie na inne tory skierował sztukę europejską. Postać niezwykła, rzadko pojawiający się, praktycznie nigdy nie pojawiający się na aukcjach. To będzie prezentowane po krótkim oddechu, bo chcemy, żeby odpoczęło to dzieło sztuki. Będziemy to pokazywać w Galerii Arcydzieł. Będziemy otwierać gabinet włoski ze sztuką wczesnego renesansu XIV i XV stulecia. Nie wiadomo dokładnie, kiedy powstanie gabinet włoski, jednak wszyscy amatorzy i znawcy włoskiej sztuki sakralnej już zacierają ręce, skoro będzie można oglądać tam takie dzieła, jak wspomniana Madonna z Dzieciątkiem. Serdecznie zapraszamy do Zamku Królewskiego, a wszystkie informacje związane z planami muzeum zebrał dla Państwa Michał Kowarski.

Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Kalendarium muzyczne. 29 minut po 13, audycja Trójka do trzeciej. To też właśnie muzyczne kalendarium Trójki. Dzisiaj Michał Grabkowski przybywa między innymi w towarzystwie i Petera Gabriela, i Ryszarda Ashcrofta. Dzień dobry, 11 września. 22 lata temu Gerard Way, wówczas ilustrator komiksów, był świadkiem ataku terrorystycznego na budynki World Trade Center. Wydarzenia tego dnia zainspirowały go do stworzenia zespołu, który przyjął nazwę My Chemical Romance. Way został w nim głównym wokalistą. W roku 1987 jeden z założycieli legendarnej grupy The Wailers i gwiazda muzyki reggae Peter Tosh został zastrzelony w swoim domu w Kingston. Tosh stał się ofiarą uzbrojonych napastników, którzy chcieli obrabować dom znanego muzyka. W tym samym roku Peter Gabriel stał się główną postacią tegorocznego rozdania nagród stacji MTV. Wokalista zdobył 8 statuetek, m.in. za najlepszy wideoklip i najlepsze efekty specjalne w teledysku Sledgehammer. Peter Gabriel na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W 1965 roku, 11 września, na świat przyszedł Moby. Jego album Play był najbardziej kasowym wydawnictwem niezależnych wytwórni w 2000 roku. Płyta spędziła ponad 80 tygodni na listach i uzyskała status platyny w 20 krajach. Moby jest potomkiem słynnego pisarza Hermana Melvilla, autora powieści Moby Dick. A w roku 1971, 11 września, urodził się Richard Ashcroft, gitarzysta i wokalista grupy The Verve, której album Urban Hymns spędził ponad 100 tygodni na brytyjskiej liście, a pochodzący z niej single The Drugs Don't Work dotarł na szczyt zestawienia singli. Ashcroft nagrywał również solo, m.in. płytę Alone With Everybody, czy przebojową kompozycję A Song For The Lovers. I'm too late again, I know we're Kalendarium muzyczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Let's Polskie Radio to też, jak słyszymy, słodsze chwile. W trójce do trzeciej od muzyki do filmu. Coraz więcej niespodzianek dotyczących tegorocznych gości odkrywa festiwal Energa Camera Image. Dziś ujawniamy kolejną. Z Romanem Tondelem, zastępcą dyrektora Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image, rozmawia Ryszard Jeźwiński. Fajny film. Od niedawna poznajemy laureatów nagród specjalnych festiwalu Energa Camera Image. Niedawno rozmawialiśmy o tym, że zapowiada swoją wizytę duet operatorsko-reżyserski, czyli Peter Zettlinger i Werner Herzog, no ale to nie jedyni znani już laureaci. Kogo jeszcze w tym roku nagrodzi festiwal, o czym już wiadomo? Jedną z najważniejszych nagród wręczanych podczas festiwalu Energa Camera Image jest co roku nagroda za całokształt twórczości, która trafia w ręce autorów zdjęć, a wśród laureatów znajdują się choćby Vittorio Storaro, Sławomir Ridziak, Filip Russelo, Jos Vacano, Stefan Burum czy Witold Sobociński. W tym roku tę nagrodę odbierze urodzony w Walii Peter Biziu, twórca zdjęć do takich filmów jak chociażby 9,5 tygodnia, W imię ojca, Truman Show czy Mississippi w ogniu, za który to film nagrodzony został Oscarem. Nagroda za całokształt twórczości na festiwalu Camera Image jest postrzegana jako najważniejsze wyróżnienie i trafia do rąk autorów zdjęć, którzy odznaczają się wyjątkową umiejętnością wpływania na ostateczny kształt filmu, no bo festiwal Camera Image to festiwal poświęcony przede wszystkim obrazowi i dedykowany autorom zdjęć, ale także oczywiście chodzi o to, by ci autorzy zdjęć nagradzani tą nagrodą potrafili podążać za wizją reżysera. No i tak postrzegany jest Peter Biziu, który uchodzi za jednego z najbardziej podziwianych brytyjskich autorów zdjęć filmowych w historii i który tak naprawdę największą popularność i rozpoznawalność międzynarodową zyskał dzięki współpracy z Alanem Parkerem. Pozycją najistotniejszą, jeżeli chodzi o ich współpracę, to oczywiście film Mississippi w ogniu, który, co warto tutaj wspomnieć, w roku 2019 został przez amerykańskie Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych umieszczony w rankingu 100 filmów będących kamieniami milowymi kinematografii XX wieku pod względem wizualnym, czyli takich filmów, które wywarły wpływ na rozwój sztuki operatorskiej i inspirowały kolejne pokolenia autorów zdjęć. No i tak naprawdę Festiwal Energa Camera Image to jest właśnie miejsce, gdzie takie postaci jak Peter Biziu mają szansę spotkać się z tymi kolejnymi pokoleniami autorów zdjęć. Najczęściej nasi laureaci nagród za całokształt twórczości nie przyjeżdżają tutaj na chwilę, nie przyjeżdżają na jeden dzień, ale są praktycznie przez cały festiwal. Można z nimi porozmawiać w foyer. I to chyba też jest skarb, jeżeli chodzi o Festiwal Energa Camera Image, że tacy twórcy są dostępni na wyciągnięcie ręki. Ci, którzy rozwijają się w dziedzinie tworzenia zdjęć filmowych, mają szansę czerpać od nich swoimi garściami. I tak będzie też w tym roku, bo przyjedzie do nas oczywiście Peter Biziu. Będzie można z nim porozmawiać, będzie można czerpać z jego doświadczenia. Zapraszamy już dzisiaj na festiwal. I to jest kolejny twórca, który właśnie potwierdził swoją obecność, podobnie jak wymienieni przeze mnie wcześniej Peter Zettlinger i Werner Herzog. Zarówno z nimi spotkamy się na festiwalu, jak i z Peterem Biziu. Festiwal Camera Image zaczyna się 11 listopada, potrwa do 18 listopada. Już dzisiaj można tak naprawdę zakupić karnety na tenże festiwal. A my będziemy pewnie w kolejnych tygodniach informować o następnych nagrodach i następnych laureatach. Jak co roku będzie to niezwykłe wydarzenie filmowe. Z Romanem Tondelem z grona organizatorów festiwalu Energa Camera Image rozmawiał nasz specjalista od filmu i od kina, czyli Ryszard Jeźwiński. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie, patrzysz w okno i smutek masz w oku, przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko fotografia. To jest, to jest bardzo mało. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic. Jestem może być szar, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać, można żyć bez powietrza. Można żyć.

sons that play Creole. Tylko 6 minut do 14, za 6 minut serwis trójki, a to do pełnej pograjmy jeszcze trochę po polsku. To słychać. Hej, Muka.